Kung iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala, pagkat nandito na. Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae, ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki, nandito na ang Papa, Papa Pulong. Nandito na ang Papa, Papa Pulong. Mag-aamoy mayaman kahit na pagpawisan, di na mahihirapan, diretso ng kanto. Kung saan may tindahang mapagbibilhan nitong produkto, siguradong patok at wala kang putok, garantisado. Gumamit na ng Papa, Papa Pulong. Gumamit na ng Papa, Papa, Papa Pulong. A lot of tennis, and I know a little judo. My darling likes me smelling good, it always turns her on. That's why I always use Papa Cologne. Kung ang iyong problema ay ang iyong mukha, huwag na mag-alala, pagkat nandito na. Ang sagot sa lahat ng problema mo sa mga babae, ang gamot sa lahat ng pagkakabigo ng mga lalaki. Gumamit na ng Papa, Papa Pulong. Gumamit na ng Papa, Papa Pulong. Gumamit na ng Papa, Papa, Papa Pulong. Mula sa Calypso Cosmetics. And now back to Halina sa Parokya.